Sura 45. Al-đathije. Oni koji kleče. Meka, 37 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Amin. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Na nebesima i na zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju. I stvaranje vas i životinja, koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni. I smjena noći i dana, i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina oživi, i promjena vjetrova, dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo. Pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze njegove, oni vjerovati? Teško svakom lašcu, velikom griješniku. On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije. Njemu patnju neizdrživu na vijesti. A kad sazna za neke naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka. Pred njima je džehennem i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili. Njih čeka muka golema. Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze gospodara svoga čeka patnja nesnosna. Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom njegovom po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati njegove i da biste bili zahvalni. I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na zemlji. Sve je od njega. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će on nagraditi ljude za ono što su radili. Onaj koji čini dobro, sebi ga čini, a onaj ko radi zlo, radi protiv sebe, a na kraju ćete se gospodaru svome vratiti. Sinovima Izrailovim smo knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili i iznad svih naroda ih uzdigli i jasne dokaze o vjeri smo im dali. A oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na sudnjem danu sigurno presuditi o onome oko čega su se razišli. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. Jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti. Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji ga se boje i grijeha klone. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju. Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju. A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao. Reci ti meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio. Ko će mu, ako neće Allah na pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite? Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo. Jedino nas vrijeme uništi, govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju. A kad im se ajeti naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju. Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite. Reci, Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na sudnjem danu sabrati. U to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji, a na dan kada nastupi čas oživljenja, oni koji su laži slijedili, bit će izgubljeni. I vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleče. Svaki narod bit će prozvan prema svojoj knjizi. Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali. Ova knjiga naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili. One koji su vjerovali i dobra djela činili, gospodar njihov će u džennet svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti. A onima koji nisu vjerovali, zar vam ajeti moji nisu kazivani? Ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali. Kad se govorilo, Allahovo obećanje je zaista istina i u čas oživljenja nema nimalo sumnje. Vi ste govorili, mi ne znamo šta je čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni. I ukazat će im se gnusna djela njihova, i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali. I reći će se, danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći. Zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na zemlji bio obmanuo, od toga dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha. Pa neka je hvaljen Allah, gospodar nebesa i gospodar zemlje, gospodar svih svjetova. Njemu ponosi dika na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.